اور اس کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ سورہ جن پڑھنے سے جن خوابوں میں ہوتا ہے, اس بارے میں آپ بتائیے کچھ. یہ جو غلط فہمی ہے اس بارے میں بولیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ الجن پڑھنے سے جن خوابوں میں آتے ہیں, قبضے میں آتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے کچھ بتائیے. میں نے ایسے جب میں چھوٹا تھا بہت سارے قصے واقعات سنے تھے جس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک صاحب بولے میں نے ایک بار سورۃ الجن کھول لیا, سورۃ الجن میں پڑھ رہا تھا, سورہ جن پڑھ رہا تھا تو یہاں تھا, آدھا ختم ہو تو یہاں آ گیا, پورا ختم ہو تو وہاں آ گیا, پھر اور پڑھنا شروع کر تو یہاں آ گیا, پورے مسجد میں گیا, شفٹ ہو رہا تھا. وہ بولے بہت جلالی کمالی اور یہ اور وہ, اور اس کے پڑھنے سے جن آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس سورت کو 40 مرتبہ 40 دن تک ہر روز ایسی مسجدوں میں اور ویران گاہوں میں یا جنگلوں میں جا کے پڑھتے ہیں جہاں کوئی موجود نہیں ہوتا, اور وہ بولتے ہیں اس سے جن ان کے قبضے میں آتا ہے. تو یاد رکھیے سورت الجن سے جن قبضے میں آتا ہے ایسی کوئی دلیل تو نہیں ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن کے غلط استعمال سے جن قبضے میں آ سکتے ہیں. یا اس کو اگر ریالٹی فیکٹ جس کو بولتے ہیں حقیقت بولوں تو اس کے غلط استعمال سے آپ جنوں کے قبضے میں جا سکتے ہیں, وہ نہیں آتے آپ کے قبضے میں. جو دکھتا ہے وہ قبضے میں آتا ہے, جو نہیں دکھتا وہ کیسے آئیں گا؟ میرے قبضے میں جن ہیں, ٹھیک ہے, کیسے معلوم؟ انہیں آ کے بولتا تو مسئلہ وہی نہ, انہیں ہی بولتا نا, تم کہاں دیکھ سکتے ہو اس کو. میں بولوں کہ میرے پاس دیکھو ایک جو ہے بکریاں پالی ہوئی, کہاں ہیں؟ دکھتی نہیں ہو, دودھ بھی دیتی لیکن روز. بولے گا بے خوف آدمی پاگل دکھتا میرے کو, اس کو ایڈمٹ کر دو کہیں لے جا کر. کیسا ہو سکتا ہے؟ جو دکھتا ہے وہی قابو میں آتا ہے میرے بھائی. تو یہ قابو میں چل جاتا ہے ان کی زندگی بھر, جو وہ بولتا ہے یہ کرتا ہے تاکہ کچھ فائدے اس کو اس سے مل جائے. تو لہٰذا شرن ایسا کرنا, جنوں کو قبضے میں کرنا درست نہیں, حرام ہے. اس لیے کہ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کتنے جن تھے, جو سب سے متقی پرہیزگار اور سب سے زیادہ علم والے نبی تھے, انسانوں میں سب سے افضل ہے نا انسان تھے, ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ وہ ایک تھا جو ایمان لا لیا تھا, آپ کا قارین تھا, وہ بھی اللہ نے آپ کو وہ دیا اور وہ ایمان لا, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اور وہ بھی قبضے میں نہیں تھا, ایمان لا لیا تھا بس. ابوبکر صدیق جو انسانوں میں انبیاؤں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں, ان کے قبضے میں کتنے جن تھے؟ چونکہ ہمارے مفتی صاحب کے تو 70 ہے, نہیں کہنا انہوں رکھ سکتے. تو ابوبکر صدیق کے مقابلے میں کون جائیں گا انبیاؤں کے بعد؟ کوئی مقام ہے نہیں. ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے تھے؟ جن کے فضائل یہ ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان ادھر سے ہو لیتا, آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا. عمر کی زبان پہ جو ہے, یا عمر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جو الہام جو باتیں ان کے دل اور ذہن میں آتی تھی وہ باتوں کو مانا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے, تو ان کو وسوسے نہیں آتے تھے, جو بات آتی تھی وہ اللہ کی طرف. الہام ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس میں آدمی صحیح بات کو جان لیتا ہے, ٹھیک ہے. میں اب چور دروازے نہیں کھول رہا ہوں آپ کو شرک کرنے کے لیے, لیکن یہ چیز ہے. جیسا کہ میں نے سوچا آپ آنے والے تھے اور آپ آ گئے, یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مجھے پہلے بتا دیا گیا, لیکن ہونے کے بعد پتا چلا یہ ہونے والا ہے. پہلے میں نہیں بول سکتا میں نے سوچا اور وہ آنے والا, دیکھ دروازہ کھلا اور آ گیا, یہ تو جادو ہے, یہ تو شیطان ہے. ہوتا ہے نا کوئی چیزیں آدمی آتی تھا. تو عمر کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے جب کہی صحابہ نے مانی, اس لیے کہ عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے. جس گلی سے عمر گزرے شیطان دوسری گلی سے ہو لیتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی نہیں کہا. یہ فضائل ہے عمر کی. کتنے تھے ان کے پاس قبضے میں, آگے پیچھے, ہاتھ کے نیچے, انگلیوں میں, بالوں میں, کان میں رکھے ہوئے, کتنے تھے؟ گھر میں باسکٹ کے اندر رکھے ہوئے کتنے تھے؟ ایک بھی نہیں. صحابہ میں سے پوری صحابہ کی جماعت میں ایمان لانے کے بعد کتنے تھے؟ کفر کی حالت میں کچھ صحابہ کے پاس جن تھے, اس کے واقعات ہم کو سیرت میں ملتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور وہی آئی تو میرے پاس ایک جنی تھی, فیمیل جن, میں اس سے کام لیا کرتا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ اب آسمانوں پہ جانا ہمارے لیے بند کر دیا گیا, اس پہ سخت پہرہ لگ گیا ہے. میں جب ہی سمجھ گیا کوئی بہت بڑی گھٹنا دنیا میں ہونے والی ہے, اور میں اس گھٹنا کا انتظار کر رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور میں ایمان لایا, اور میں نے اس جنی کو آزاد کر دیا. پھر اب وہ میرے ساتھ نہیں, چونکہ اسلام نے منع کیا تھا. تو ان کو پتہ چل گیا تھا پہلے کوئی بڑی گھٹنا ہونے والی, چونکہ آسمان پہ جن نہیں جا سک رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سخت پہرہ ہے, چونکہ قرآن نیچے اتر کے بیت العزا پہ پہلے آسمان پہ آ چکا تھا. کب آیا تھا؟ ان انزلنا فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر نے پورا قرآن ساتویں آسمان پہ لوح محفوظ سے اترا, اور کہاں رک گیا؟ کہ پہلے آسمان بیت العزا پر, اور اسی رات پہلی وحی بھی نکلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. دونوں کام ایک ساتھ, پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا, سمجھے آپ؟ تو کہا آسمان بند ہے, تو یہ کفر کا زمانہ. توحید پر آنے کے بعد بتائیے, صحابہ نے کہا کہ یہ جنگ میں میرے ساتھ یہ جن تھا, فلاں جنگ میں ہم نے جنوں سے یہ کام لیا, فلاں جگہ ہم بھوکے تھے, میں نے جن کا مچھلی پکڑ کے لا کے دے دو, یہ لا کے دے دو, شہد لا کے دے دو, فلاں کے دو, کھانا لا کے دو. بتاؤ ہے نہیں ہے. फिर हमारे मुफ्ती साहब को भी हक़ नहीं किसी जिन को कब्ज़े में लेने का, जब सबसे बड़े लोग दुनिया के, सबसे तकवा परहेज़गार वाले लोग, इब्ने आदम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है कि इब्ने आदम ने इससे पहले किसी इंसान को देखा वैसा ना इसके बाद उतना अफजल इंसान आएगा, उनके पास भी नहीं थे, उनके सहाबा के पास नहीं थे, ताबईन तबे ताबईन के पास नहीं थे। चलिए आप जिन इमामों को मानते हैं, इमाम हनीफा के पास कितने जिन थे जिनसे वो फ़िक़्ह लिखाया करते थे, इमाम शाफ़ी के पास कितने थे, है इनके मुकाबले में कोई इंसान उस ज़माने में? बहुत जलील क़द्र लोग थे, बताइए कोई है? तो मेरे भाई कहाँ से ला? अच्छा, फ़िक़्ही किताबों में कोई बाब है जिन्हों से काम लेने का बाब, जिन्हों को कब्ज़े में करने का बाब है, किसी ने लिखा कैसा करना चाहिए? तो ये दीन का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आउटसोर्स कहीं गलत जगह से आ रहा है हमारे पास, ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा सूरह जिन के बारे में बहुत सारी गलत फहमी मैंने भी देखी है कि उसको इतनी बार पढ़े तो ये होता है, उतनी बार पढ़े तो होता है, बल्कि अक्सर लोग बोलते हैं सूरह जिन रात में मत पढ़ो। रात में नहीं पढ़ना बेटे, सूरह जिन रात में नहीं पढ़ना, कुछ भी हो सकता, तुमको लपट सकता, ये हो सकता, वो हो सकता, ठीक है? तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे आम सूरतें हैं सूरह जिन भी है, और जिनों का तस्करा तो और भी सूरतों में ना, सिर्फ सूरह जिन में नहीं, वहाँ तो एक वाकया चूँकि आ रहा है तो बयान किया जा रहा है। तो लिहाजा बहरहाल सूरह जिन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मखसूस तादाद में पढ़ के आप बोलेंगे इससे जिन कब्ज़े में आते हैं, तो हाँ कुरान के गलत इस्तेमाल से भी जिन कब्ज़े में आते हैं ये बात साबित है। जो लोग इस फ़न की महारत रखते हैं, जो नज़र रखते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा गलत काम करके भी लोग जिन्नातों को अपने कब्ज़े में करते हैं, लेकिन इशारा दुरुस्त और जायज़ नहीं है, लिहाजा ऐसी गलत फहमी रखना या ऐसा काम करना दोनों ही दुरुस्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।